some heels that hurt. You should have kept my undershirt. You're like 22 girls in one. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Dat is wel heel gevoelig. Gloria Loring en Carl Anderson hoorde je in de Friends and Lovers. En daarvoor John Mayer en Paper Doll. Wij gaan naar ons eerste onderwerp. Bij paaldansen denken we in eerste instantie aan erotiek, maar wist je dat het ook een wedstrijdsport is? Herman de Bruin praat met ex-turnster Belinda van Omme. We gaan het hebben over paalsport. En wat paalsport is, dat ga ik vragen aan Belinda van Omme. Ze is in de studio. Welkom, Belinda. Welkom. Ja, paalsport, dat zijn dames die om een paal heen kronkelen. Dat klinkt mij heel erotisch in de oren. Of is dat een vooroordeel? Dat is wel een heel groot vooroordeel. Helaas hebben we daar nog wel vaak mee te maken. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dat vandaag de dag niet helemaal relevant meer. We doen namelijk ook heel veel wedstrijden, zoals wereldkampioenschapwedstrijden, Europese wedstrijden. En we zijn ook heel hard in Nederland aan het werken en ook wereldwijd of we de paalsport zelfs op de Olympische Spelen kunnen krijgen om aan allemaal regels te voldoen. Ja. Nou ja, een van de regels is ook het pakje. We zorgen er altijd voor dat er netjes dingen bedekt zijn, dus er zijn geen erotische dingen te zien. Er mag ook niks erotisch op de wedstrijden qua dans gedaan worden, maar natuurlijk het erotische dansen bestaat nog wel. Ja, ja. Maar de echte sport die we uitvoeren is dat niet. Ja. En wat is het dan precies voor sport? Want ik kan me zo'n paal voorstellen. Nou ja, je kan erin klimmen, je kan er weer uitzakken, maar je kan er veel meer dingen mee doen, hè? Ja, dat klopt. Je kan er superveel mee. Je hebt palen, wij noemen dat statische en draaiende palen. Mm-hmm. De draaiende palen die bewegen ook. Ja, die draaien dus ook. De statische die staan gewoon stil. En daarin doe je allerlei moves. Dus je kan klimmen, je kan inderdaad erin draaien, je kan erin zitten. Ja. Maar ook op zijn kop hangen. We noemen dingen deadlifts, dat is echt de hele krachtige dingen. Ja, je echt noemt van het alles. Zelfs wel verticaal turnen. Ja, het is natuurlijk bij turnen hang je meer om een brug. En nu moet je het eigenlijk een klein beetje zien dat je het... Ja, dat je aan die paal blijft. Ja. Want het heeft wel met zwaartekracht te maken, denk heel ik. Heel veel. Ja. Ja, klopt. Heel veel van mijn lessen bereken ik sommige dingen ook wel eens gewoon wiskundig. Omdat het heel veel zwaartekracht en heel veel graden en hoeken zijn. Dat is eigenlijk best wel dingen ook in te berekenen. Er komt meer bij kijken dan zomaar om een paal heen kronkelen. Als je goed wil worden wel, ja. Ja, ja, ja. Want jij geeft ook les erin, begrijp ik? Ja, dat klopt. Ja. Dus er is een grote belangstelling voor, want het is als een wereldsport dus. Ja, dat klopt. Het is echt op wereldniveau en het is ook echt ontzettend leuk om mee te doen aan zo'n wereldkampioenschap. Ja, ja. Op het moment even niet, denk ik, met corona. Dat is heel vervelend, maar dat is niet anders. Nee, dat klopt. Ja. Dat is echt heel, heel jammer. Nu geef ik privélessen aan een paar van mijn meisjes die ook mee gaan doen aan het wereldkampioenschap en Nederlands kampioenschap online. Op goede afstanden en zo. Ja, via online. De computer. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus niet fysiek in de Nee, zaal. Alleen via de computer nu. Maar doen ze dat dan thuis? Ja, maar Hebben ze thuis dan ook zo'n paal staan? Ja, ja, je hebt ook voor thuis heb je ze ook, ja. Ja, ja, dus dat kan ook allemaal. Dat kan ook nog, ja. En wat is je doel om te bereiken? Niet met lesgeven, maar ook met, je had het over wereldkampioenschappen. Voor mezelf heb ik al in de paaldanswereld heel veel doelen bereikt. Ik ben al Nederlands kampioen geweest. Ik ben al, ik heb Europese titels behaald. Ik ben 3 keer naar het wereldkampioenschap geweest. Voor mezelf weet ik eigenlijk niet of ik nog per se wedstrijden wil doen of wil winnen. Ik heb ook nu een heel ander leven. Ik heb ook kinderen, ik heb een eigen gezin. En ik vind het ook geweldig mooi om andere mensen juist nu te begeleiden. Dus voor mij het doel is meer om de paalsport en de kinderen wat meer in Nederland omhoog te krijgen. Naar een hoger niveau te krijgen dan dat ik zelf... En die paalsport heel erg promoten. Ja. Als leuke lichaamsoefeningen. Juist, echt als een goede activiteit. Ja. Als mensen wat meer willen weten, waar moeten ze zijn? Heb je website? Ja, de website is bijna klaar. Alleen ook wegens helaas de corona, daar ligt hij een klein beetje achter op schema. Ja. De website doet het wel, maar hij klopt nog niet. Dus daar hebben we nog niet zo heel veel aan. Maar dat komt binnenkort allemaal. Ja, die is bijna klaar. Oké, dan kunnen mensen kijken. En wat wordt de naam van de website? rwoartisticdance.nl. rwoartisticdance.nl. Ja, rwoartisticdance. Ja. Nou, dan denk ik dat mensen die meer willen weten, want jullie zitten in Vlaardingen. Ja, we zitten in Vlaardingen, ja. Op een plekje waar het een gymzaal of zo? Nee, op een heel mooi gebouw. In het oude gebouw van Unilever zit ik. En daar heb ik echt een ontzettend grote ruimte. En daar is ook gratis parkeergelegenheid. ook nog makkelijk met de metro te bereiken. Dus echt ideaal voor... Straks na de corona kan het allemaal weer zijn beslag krijgen. Juist. Zo is dat. Om te paaldansen moet u zijn bij Belinda van Ommen. Ze bereikte de Europese top met paaldansen, maar ze gaat nu lesgeven, want ze heeft ook nog een gezin om voor te zorgen. En dat is ook allemaal belangrijk natuurlijk. Heel veel succes met alles wat je doet en dank voor het gesprek. Je vous regarde tendrement. J'aurais bien voulu vous parler. Mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener. Faire quelques pas à mes côtés. Sans pour cela imaginer, imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées, et peut-être demain. Peut-être en mourir. J'ai au cœur une vieille solitude. Viendrez-vous du nord ou du sud pour devenir mon habitude? Vous serez mon premier été, ma rose et ma source cachée. Laissez-moi donc imaginer, imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées, et peut-être demain. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. So goodbye. Plaat uit eind jaren 80, Carla Bonhoff en Goodbye My Friend. En daarvoor Claude Barzotti met Madame. Zometeen gaan we het hebben over rookpreventie. Maar eerst is hier Bos Skaggs. From me, lonely as can be. I'd love to, but I never dare to. If only I could make you see. Once a man stood by a wall and watched his love across the beach. And though her loveliness could warm his heart, her lips he could not reach, and nothing would he do, nothing would he say. He just keeps it all inside himself and saved for another day. Then he heard a sound sweetly all the while, singing it's better to have love lost than never to have loved at all. Take it for granted, oh, don't make that mistake. Take it for what it is, but take it for God's sake. Take it from me, lonely as can be. I'd love to, but I never dare to. But if only I could make you see. Once a girl gazed out her window at the moon above the sea, and as the breeze touched her face, the thought of him wouldn't let her be. Will he pass by? Or will this feeling just pass away? How am I to try and understand? What is this price I have to pay? Shall I turn my back to my pillow? Let the moon fall to the sea and keep it all and not sleep at all? Or maybe I just dream. Take it for granted, and you're making a mistake. Take it for what it is, but take it for God's sake. Take it from me. Lonely as can be. Bos Kijks was dat, een take it for granted. Ons volgende onderwerp. Ze was longarts in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, maar ze steekt nu al haar tijd in rookpreventie. Herman de Bruin in gesprek met Wanda de Kanter. Wanda de Kanter is gestopt met haar werk. Hoe dat precies zit, ga ik haar zelf vragen. Wanda, welkom. Dank je. Je hebt 36 jaar gewerkt als arts in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en ineens stop je. Nou, ik heb heel lang gewerkt in het Rode Kruis ziekenhuis en ja, de laatste 8 jaar in het Antonie van Leeuwenhoek. Dus de laatste jaar... En ik ben al vanaf zeker 10, 12 jaar bezig met te strijden om te voorkomen dat kinderen gaan roken eigenlijk. Mm-hmm. En want mijn werk, het grootste deel van mijn werk bestaat uit ziekten die een gevolg zijn van een ernstige verslaving op kinderleeftijd opgelopen. Yeah. En dat wil zeggen longkanker en COPD, emfyseem, bronchitis, klaplongen. Mm-hmm. Ontzettend veel ziektes. En daarom zijn we op een gegeven moment begonnen om te ontdekken hoe het nou zit met die verslaving. En hoe het nou toch kan dat er 60.000 verkooppunten zijn en dat de prijs maar niet omhoog gaat. En hoe het toch komt dat er helemaal niks aan gedaan wordt. En het laatste, we hebben heel veel rechtszaken gevoerd tegen de tabaksindustrie. Ja. We hebben rechtszaken gevoerd tegen de overheid omdat ze de tabaksindustrie veel te veel zien. En ja, op een gegeven moment is het natuurlijk, het werk is fantastisch. En het is, maar het is zo levensbeheersend, maar ook de andere poot, de strijd tegen de tabaksindustrie was ook levensbeheersend. Dus dan werk je op een gegeven moment 100 uur in de week. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik ga waarschijnlijk effectiever zijn met alle expertise die ik nu heb om te gaan zorgen dat het echt gewoon een rookvrije generatie wordt. Ja, en aan de bron beginnen. Want als je de tabaksindustrie wegdoet, dan heb je er geen last meer van, toch? Precies. En er zijn, mensen weten dat vaak niet, maar 2/3 van de rokers gaat dood. 1/4 voor zijn pensioen. Dus het is een hele dodelijke ziekte. En dat is niet alleen zo. Voor elke mens die eraan doodgaat, staan er weer 50 mensen die er ziek door zijn geworden. Ja, ja. Ja, maar laten we eerlijk zijn, het gaat toch eigenlijk ook om geld, ook voor de regeringen? Het gaat over heel veel geld. De tabaksindustrie verdient miljarden voor haar aandeelhouders. En de overheid krijgt 2,5 à 3 miljard aan accijns binnen. Mm-hmm. Dus het gaat over heel veel geld. Maar... ondertussen is er in de zorg wordt er 100 miljard uitgegeven. We hebben gezien door die coronacrisis dat er miljarden worden uitgegeven om de coronacrisis te bestrijden. Dus er gaan meer mensen dood aan tabak elk jaar en ziek. En ook jonger dood. Dus ik denk dat er gewoon nu heel erg moet inzetten om ook gewoon de tabaksindustrie te bestrijden. Ja, en dan bent u de enige, nou niet de enige die dat doet, maar het is wel vechten tegen de bierkaai, denk ik. Nou, we zijn lang bezig. We doen het met een hele grote groep en met heel veel. We hebben een groot netwerk met wie we dat doen. We hebben natuurlijk een fantastische collega in het kwaad, zal ik maar zeggen, tegen het kwaad, Paul Blokhuis, de staatssecretaris van VWS. Die met hem kunnen we echt het verschil maken. Heeft het invloed straks of gaat het nog hele lange adem vergen? Ja, je moet sowieso een lange adem. Maar kijk, rechtszaken zijn heel belangrijk. We hebben nu een grote zaak aan het Hof van Justitie over de filtersigaret, waarmee gesjoemeld wordt en wat gecontroleerd wordt door de tabaksindustrie zelf. Als we dat winnen, dan zijn alle filtersigaretten uit de schappen. We zijn natuurlijk ontzettend bezig in Nederland om met de Tweede Kamer heeft de meerderheid besloten dat de tabak weg moet in de supermarkten. Mm-hmm. De volgende stap is het tankstations, een vergunningsstelsel, dat je het gewoon weghaalt En dat je het alleen maar houdt voor rokers die al verslaafd zijn, maar dat geen kinderen meer gaan beginnen. Ja, dat is uw belangrijkste drijfveer, om die kinderen te voorkomen dat ze beginnen. Ja. Want dan heb je er verder geen last meer van, denk ik, als ze eenmaal ouder worden. Ja, ik heb helemaal geen last van rokers. Ik heb zelf heel lang gerookt op mijn 47ste. Dus ik heb niks tegen rokers. Ik heb wel iets tegen het stigma van dat mensen zeggen, het is allemaal je eigen schuld, want mensen zijn gewoon ernstig verslaafd. Ja. Maar eigenlijk zijn we gewoon bezig om kinderen niet te laten beginnen. Dat op het moment dat je mensen behandelt met longkanker, dat je weet dat tegelijkertijd diezelfde dag weer 80 kinderen zijn begonnen met roken. En dat je dus gewoon, dat het dweilen met de kraan open is. Dus je moet die kraan dicht gaan doen. Ja, nogmaals, lange adem, maar het gaat wel gebeuren. Als het Wanda de Kanter mogen geloven, ze is gemotiveerd genoeg om dat te gaan doen. Ja. Kunnen mensen wat meer informatie vinden over uw strijd? Zeker, op www.stichtingrookpreventiejeugd.nl. www.stichtingrookpreventiejeugd.nl. Daar staan alle artikelen, alle rechtszaken op. Onze doneerknop natuurlijk ook heel erg belangrijk. Want advocaten, wij verdienen niks, maar de advocaten natuurlijk weer wel. Journalisten hebben natuurlijk geld nodig. Dus we hebben heel veel geld nodig voor alle rechtszaken die we ook nog gaan voeren. Het is duidelijk dat we er nog niet doorheen zijn, maar als het aan Wanda de Kanter ligt, zoals ik al zei, dan gaat het in ieder geval al op termijn gebeuren. Ja. Ik dank u voor het gesprek en ik wens u sterkte in de strijd. Er gaat geen dag voorbij dat hij niet wou dat zij zijn hoofd, zijn hart verliet. Hij rijdt 's avonds door haar straat, parkeert als zij naar bed toe gaat. Zij waant zich onbespied. Onzichtbare man, onzichtbare man. Zijn lens staat op haar raam gericht, haar gordijn is nog niet dicht, terwijl ze uit haar kleren schiet. In zijn flat, waar je ook kijkt, geen plek waar haar portret niet prijkt. Zijn liefde kent geen limiet. Nee. Hij verwijt haar geen verraad, zij heeft geen weet van zijn bestaan. Maar zoveel liefde, zo versmaad, kan toch niet langer verder gaan. De buurvrouw die haar hond uitliet, vond haar lichaam tussen het riet. Sporen van daders zijn er niet. Maar nog steeds als hij zijn ogen sluit, ziet hij een schim achter haar uit. Nee, verdwenen is zij niet. En nee, hij verwijt haar geen verraad. Zij had geen weet van zijn bestaan, maar zoveel liefde, zo versmaad, kon toch niet langer verder gaan. Onzichtbare man, onzichtbare man. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. betoverende sprookjeswereld van Maggie Reilly. Van haar nieuwste album Past, Present and Future hoor je Enchantment. En daarvoor uit Nederland Jeroen Kramer en De Onzichtbare Man. Zometeen tips voor thuisonderwijs. Maar eerst luisteren we naar John Lennon. Opeens was je er. Out of the blue you came to me. John Lennon was dat, uit 1973. Ons volgende onderwerp. De scholen blijven nog even dicht. Een tegenvaller voor veel ouders die hun baan moeten combineren met het geven van thuisonderwijs. Maar meester Jona schiet te hulp. Herman de Bruin praat met hem. Hij schreef een boek met tips over thuisonderwijs. Nou, dat komt wel heel mooi uit tegenwoordig in de coronatijd, denk ik. Jona Baan, welkom. Dankjewel. Noemen ze je meester Jona? Meester Jona, ja, klopt. Ja, helemaal. En dat komt vanwege het onderwijs, meester? Ja. Ja, dat komt vanwege het onderwijs. Ja, ik sta voor de klas op een basisschool in Rotterdam-Zuid, Montessori School. En daar werk ik in de bovenbouw, nu een jaar of 13. Ja, en toen dacht je van, als ik thuisonderwijs moet doen, want dat heb je ook moeten doen natuurlijk. Ja, zeker. Ja, de eerste lockdown natuurlijk al thuisonderwijs en toen moesten we het op poten gaan zetten. Ja. En nu de tweede keer gaat dat wel iets makkelijker. Maar krijgen we wel mee te maken inderdaad. En dan schrijf je er even snel een boek over. Ja, even snel. Maar, ja, goed. Maar in ieder geval, dit jaar dus gemaakt. Dit jaar gemaakt, ja. Daar zijn ze doen 3 jaar over een boek namelijk. Dus, ja, het is in 2000, nou dit jaar, in 2020 is het uitgekomen. Ja, dus, oké, 2020, maar toch binnen een jaar is binnen, het ja, door. Absoluut. Ja, waar gaat het over? Ja, over onderwijs geven, tips voor leerlingen, voor leraren? Nou, het zijn niet alleen maar tips, het is eigenlijk meer echt een lopend verhaal over wat er nou eigenlijk gebeurd is de afgelopen periode. Vanaf het moment dat er besloten werd, ergens in maart, tot een lockdown. En de minister zei van jullie moeten thuis blijven. Heb ik eigenlijk op papier gezet van hoe gaat dat nou eigenlijk voor een leerkracht? Want je krijgt toch te maken met een enorme verandering van je werk. En dat heb ik eigenlijk geprobeerd op te schrijven. Ja, en dan zie ik ineens, ik kijk het even door, het boek. Dan zie ik ineens staan bijvoorbeeld Meur als een Japanse visboer. Dan denk ik, wat een titel voor een hoofdstukje. Dan denk ik, het moet toch gaan over onderwijs? Ja, de titels zijn pakkend. Nee, het zijn, de titels slaan eigenlijk wat dat betreft niet heel erg op het onderwerp. Maar zijn wel pakkend voor de hoofdstuklezer, zeg maar. Je gaat er wel nieuwsgierig van worden. Ja, absoluut. Ja. Dat was ook een beetje de bedoeling. Dat was zeker de bedoeling, absoluut. Ja. En het is ook nog een keer hilarisch. Ik denk dat het hilarisch is, ja. Ja, je maakt natuurlijk best wel wat dingen mee. Als je achter de webcam les geeft, of voor de webcam moet je eigenlijk zeggen. Gebeuren er wel eens dingetjes. Onverwachte dingen. Onverwachte dingetjes. Ja. Waarvan je zou kunnen zeggen dat dat enigszins hilarisch overkomt. Ja, absoluut. Ja. Dus het is geen leerboek met droge stof. Nee. Dit is wel een leuk, het is gewoon een leuk uit de praktijk geschreven boek. Ja. Maar gaat het heel erg in op de techniek van het overdragen van lessen? Of gaat het in op de techniek van de webcam? Nee, eigenlijk niet. Het is meer, wat dat betreft, meer een algemeen boek over de hele periode. Ja. Zeg maar. En waar we mee te maken hebben gekregen en hoe je daar tegenaan kunt kijken. Ja, precies. Ja. En we hebben de titel nog niet genoemd, vakantiebaan. Ja. Dat zijn twee tegenstrijdige dingen volgens mij. Ja, dat komt. Ja, dat klopt. Ik hoor heel vaak van vrienden op verjaardagen over leerkrachten. Van jullie hebben eigenlijk alleen maar vakantie. Het werk van leerkracht wordt daarmee best wel een beetje... Ja, er wordt best wel, daar kan lacherig over gedaan worden. Mm-hmm. En vandaar deze titel. Wil ik toch wel in het boek beschrijven dat het meer is dan een vakantiebaan. Ja. En dat slaat natuurlijk ook op mijn achternaam. Dus twee vliegen in één klap. Wat dat betreft. Ja, als je even doordenkt, dan snap je hoe het precies in elkaar steekt. Ja. Maar het is geen vakantiebaan. Het is zeker geen vakantiebaan. Nee, en nee, dat absoluut maakt niet. Het boek ook wel duidelijk. Ja, zeker weten. Kunnen mensen het jou bereiken of dat boek bereiken? Mensen kunnen kijken op www.jonathanbaan.nl. Mensen kunnen ook via de socials @jonabaanschrijfbedrijf kunnen ze ook het boek bestellen bij mij. Jonabaanschrijfbedrijf. Ja, dat betekent dat je meer gaat schrijven of meer dat geschreven hebt. Dat betekent dat ik inderdaad meer geschreven heb en ook meer aan het schrijven ben. Ja, dat klopt. Ook dat nog naast die drukke baan van onderwijzer zijn. Ja, het is een soort uit de hand gelopen hobby geworden. Okay. Het schrijven. Maar het gaat allemaal wel lukken. Het lukt, ja. Ja. Ik vind het leuk om 's avonds in mijn vrije tijd stukken te schrijven. Dat belooft nog wat voor de toekomst. Ik hoop het wel. Ja. Als mensen meer willen weten, gaan ze naar de website van jonathanbaan.nl en dan kom je het allemaal tegen. Jonabaan, basisschoolleerkracht in Rotterdam. Hij schrijft boeken, hij heeft het vakantiebaan geschreven. En als u er meer over wil weten, kijk even op die website. Heel veel succes met het vervolg wat je doet. Ook in het onderwijs, maar ook met schrijven. Dank je wel. En bedankt voor het gesprek. Smoking stubble of the old cornfield, it was so serene. Through the smoking stubble, like the slow-mo World War movie reel. Like Christina's world in dreamland, wake me up in dreamland. Christina's world in dreamland again. perfect, like sacred prayer. Now forever, always there, as my green-eyed goblin sneers to me. She'll have her pick, Dave, wait, you'll see. The devil's in the details, tears begin, and I'm going down with the waves again. Dit is De Late Avond. Some bad luck with ladies before. They Achtereenvolgens hoorde je David Knopfler en Going Down With The Waves. En zojuist natuurlijk Carly Simon en The Right Thing To Do. En dat was de late avond van dinsdag 19 januari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. George Michael heeft het laatste woord. Fijne nacht. See, you're out of